her şey burada bitti. Toparlan gidiyorsun. Zamana bırakmadım, tehlike arz ediyorsun. Suçüstü tövbeler, kalbe ağır darbeler. İlahi sevgilim, sen kimi kandırıyorsun? Yalnızlık bu ilişki, bu ne yaman çelişki. Ki senden sakınmadım, ben hep gözü karaydım. Bir tatlı tesadükken, şimdi acı tecrüben.